Sunt știrile Europa FM. Bună ziua, culmea tupeului. Au trecut aproape 24 de ore și Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, este în continuare consilier de stat al premierului României. Decizia instanței, e drept, nu e definitivă. Îmi pare rău pentru el. În schimb, guvernul va decide dacă rămâne sau nu rămâne acolo. Nu am propus pe nimeni în aparatul guvernului, deci nu o să propun să plece cineva. Gravidele aflate în concediu înainte de naștere și unii șomeri vor primi indemnizații mai mici, așa spun liderii sindicatelor. Modificarea pe care introduce această ordonanță și pe care noi am contestat-o, vor plăti CASE la întreg venitul realizat. Important pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, chirii, dividende, vor depune un singur formular, o singură dată și vor face o singură plată la fisc la sfârșit de an. În luna februarie definitivăm mecanismul. O declarație și o plată în timpul unui an. Nu se va merge pe realizat, se va merge pe o sumă estimată. O nouă investigație Rise Project arată că fiul lui Liviu Dragnea a cumpărat proprietății de la compania Teldrum chiar înainte ca firma să ceară insolvența. Bursa de pe Wall Street s-a prăbușit pentru a doua oară în ultima săptămână, efecte evident în toată lumea. Prognoza meteo pentru început. Până la ora 17 este cod galben de ninsori în județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava și Botoșani și parțial în Satu Mare și Neamț. Oricum, în toate zonele de munte va ninge. În restul țării, cer variabil și doar izolat sunt posibile ploi slabe. Va fi o maximă de 0 grade în nordul Moldovei și 11-12 grade izolat în Oltenia și Muntenia. În București, cer variabil și o maximă de 10-11 grade astăzi. Ascultați știrile Europa FM. La 24 de ore de când a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, Darius Vâlcov este în continuare consilier de stat al premierului României. Guvernul nu a avut până acum absolut nicio reacție la decizia instanței. În schimb, liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că decizia dacă Vâlcov mai rămâne sau nu la Palatul Victoria îi aparține exclusiv premierului Viorica Dăncilă. Cu amănunte, Cristian Citre. În prima reacție publică de după condamnarea lui Darius Vâlcov, președintele PSD Liviu Dragnea spune că îi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu îi dau sfat domnului Vâlcov. E o condamnare în primă instanță. Până la decizia definitivă mai este. Nu pot să spun că e nedreaptă decizia instanței, că nu știu dosarul. Îmi pare rău pentru el. În schimb, guvernul va decide dacă rămâne sau nu rămâne acolo. Nu am propus pe nimeni în aparatul guvernului, deci nu o să propun să plece cineva. Este strict decizia guvernului și a primului ministru. Întrebat ieri, la finalul ședinței de guvern, dacă Darius Vâlcov va fi demis având în vedere condamnarea la 8 ani de închisoare, purtătorul de cuvânt al cabinetului Dăncilă, Nelu Barbu: dacă guvernul României va avea ceva de spus, cu siguranță o va face și va anunța. Premierul și-a manifestat intenția de a-l demite? Nu am niciun comentariu despre acest subiect, nu cunosc, nu știu, nu. În schimb, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, spune că acuzațiile pe care procurorii le aduc lui Vâlcov sunt invenții ale, citez, statului paralel. Să-i dai condamnare unui om care totuși este valoros 8 ani de zile pentru nimic, mi se pare în mod foarte clar că este o vânătoare totală adresa noastră, celor din PSD. A declarat Codrin Ștefănescu la Digi24. Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat ieri pe Darius Vâlcov la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Fost primar al municipiului Slatina și fost ministru de finanțe în guvernul Ponta, Darius Vâlcov a fost numit la finalul lunii trecute consilier de stat al premierului Viorica Dăncilă. Vâlcov este un apropiat al lui Liviu Dragnea și unul dintre cei care au conceput programul de guvernare al cabinetelor social-democrate alături de liderul PSD. Gravidele aflate în concediu înainte de naștere și unii șomeri vor primi mai puțini bani, așa spun liderii de sindicate. Spre exemplu, în cazul femeilor ce urmează să nască, indemnizațiile vor fi mai mici cu până la 10%. S-a schimbat modalitatea de calcul a plății contribuțiilor sociale. Acum trebuie să plătească CASE la întreg venitul realizat. Liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, explică pentru Europa FM. În acest moment, cele trei categorii sociale plătesc CASE la o bază fixă, indiferent de nivelul indemnizației, respectiv 35% din câștigul salarial mediu brut pe economie. Modificarea pe care introduce această ordonanță și pe care noi am contestat-o, vor plăti CASE la întreg venitul realizat. Asta înseamnă impact imediat undeva între, aproape de salariu minim, e undeva 3% pierderea de net, în timp ce cei care se duc la nivelul salariului mediu, pierderea de venit net este de 10%. În doar două zile, guvernul a modificat de 4 ori proiectul de ordonanță de urgență privind plata contribuțiilor sociale de către unele categorii sociale și în ședința de ieri a aprobat guvernul o formă a proiectului. Sindicaliștii spun însă că nici acum nu sunt rezolvate toate erorile. Sindicaliștii mai acuză că sunt dezavantajați toți salariații aflați în concediu medical acum, dar și unii șomeri. pentru că guvernul ăsta funcționează după regula, nimic nu se dă fără a se lua ceva în schimb, dacă se poate chiar și dobândă. Salariații aflați în concediu medical, șomeri care pot fi în concediu medical conform legii și persoanele aflate în concediu de maternitate, se introduc niște mecanisme discriminatorii. Important pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, chirii, dividende. Vor depune un singur formular, o singură dată și vor face o singură plată la fisc la sfârșit de an. Așa vrea să rezolve guvernul controversele iscate după deja celebrul formular 600. Iulian Ochi. Executivul va finaliza noul formular ce va fi depus de cei care realizează venituri extrasalariale până la finalul lunii februarie. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici la Antena 3. Definitivăm mecanismul. Îl discutăm la nivelul echipei guvernamentale, îl prezentăm public, dezbatem asupra lui cu toți cei care sunt vizați, o declarație și o plată în timpul unui an. Nu se va merge pe realizat, se va merge pe o sumă estimată de cel care este vizat. Cei peste 38.000 de contribuabili care au depus formularul 600 înainte ca executivul să se răzgândească, nu vor mai fi obligați să depună alte hârtii. Vă reamintim, sunt vizați de modificările fiscale cei care realizează venituri din activități independente, din chirii și dividende. Obligația depunerii unui asemenea formular vine ca un efect al revoluției fiscale, odată cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Sindicaliștii din penitenciară discută cu ministrul Justiției despre o serie de nemulțumiri, condițiile de lucru, deficitul de personal și neplata orelor suplimentare. În plus, ei nu mai vor să aibă statut de funcționari publici ca să poată să fie promovați în carieră. Gardienii amenință și că vor bloca activitatea în penitenciare. Liderul lor de sindicat, Sorin Dumitrașcu. O modernizare a statutului personal din penitenciare. Este vorba în primul rând de acordarea unei identități profesionale, pentru că până acum ne numeam funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Ea o titulatură imposibil de pronunțat și de aceea foarte mulți ne numesc fie gardien, fie paznic, ceea ce este un termen peiorativ sau sunt termeni peiorativi. Este vorba de schimbarea unor prevederi referitoare la promovarea în carieră și este vorba despre reglarea unor prevedere legate de modul în care se acordă anumite drepturi pentru persoană. Liderul de sindicat l-a atacat dur pe ministrul Justiției, l-a acuzat că nu se ține de promisiuni și că salariile gardienilor au crescut doar după o serie de proteste. Suplimentarea aceea de 1000 de posturi este doar pe hârtie. Nu înseamnă un buget în spate, nu înseamnă că angajăm oameni. Ceea ce s-a angajat anul trecut nu acoperă decât o parte din ceea ce a plecat. În luna octombrie, ministrul Justiției a blocat încadrările ținând la sertar memorandumul care ar fi trebuit să ne ajute să continuăm acest proces. În ceea ce privește majorarea de 10%, am obținut-o ieșind în stradă și după ce toți ceilalți colegi au primit-o, toți ceilalți colegi din sectorul de apărare. Practic am fost ultimii. Ministrul Justiției nu înțelege ce înseamnă aș face datoria față de penitenciare, după cum nu înțelege nici ce înseamnă condiții de lucru. Ascultați știrile Europa FM. O nouă investigație Rise Project arată că fiul lui Liviu Dragnea a cumpărat proprietăți de la compania Teldrum chiar înainte ca firma să ceară insolvența. Cele patru proprietăți se află la intrarea în turnul Măgurele și alcătuiesc împreună un domeniu total de 3,9 hectare. Adriana Sârbu. Ștefan Valentin Dragnea a cumpărat fosta vilă de protocol a fostului Partid Comunist cu piscina și acareturile aferente, plus trei terenuri care o înconjoară. Toate l-au costat pe Dragnea Junior aproape 106.000 de euro. Potrivit Rise Project, cumpărătorul oficial este firma Zoovec 2010, în care fiul de 29 de ani al președintelui PSD deține 70% din acțiuni. Asociați minoritari îi sunt Ilie Dragne și Gabriel Putineanu, doi apropiați ai familiei. Primul e cercetat într-un dosar de evaziune, când a fost vizată inclusiv ferma de porci a lui Dragnea Junior, pe care Ilie Dragne o administrează. Al doilea e fratele unui fin al lui Liviu Dragnea. Tranzacția a avut loc pe 9 ianuarie, cu 8 zile înainte ca cererea de insolvență a Teldrum să fie înregistrată la Tribunalul Teleorman. Contractul poate fi anulat la cererea lichidatorului dacă acesta consideră că vânzarea s-a făcut în dauna creditorilor. Investigația Rise Project notează mai multe afaceri derulate de fiul lui Liviu Dragnea prin firma Zoovec 2010, dar și relația pe care aceasta o are cu Teldrum. Fluxul banilor se capitalizează în firma mamă Zoovec, de unde banii pleacă direct în cardul lui Dragnea Junior. Este dezvăluirea Rise Project. Din acești bani, o parte ar fi ajuns toamna trecută și la Alexandra Maria, fiica liderului PSD. Continuăm știrile. Bursa de pe Wall Street s-a prăbușit pentru a doua oară în ultima săptămână. Indicele de reper al bursei Dow Jones a încheiat ședința de tranzacționare cu o pierdere de 4,2%. Cum era de așteptat, reacția a fost în toată lumea. Mihai Bucureșteanu. Volatile day for the stock market. Moments from the closing bell at the New York Stock Exchange, the Dow is down more than 900 points, nearly 4%. Ca urmare a situației din Statele Unite, bursele din Asia au deschis și ele în scădere, la fel cum s-a întâmplat și la începutul săptămânii. E vorba de 3% la Tokyo, 3,3% scădere la principalul indice al bursei din Hong Kong și 2% la Seul. Pe piața din Europa s-au înregistrat scăderi moderate. Indicele de la Londra au avut o scădere de 0,36%. Cel de la Frankfurt de 0,4%, iar cel de la Paris a scăzut cu 0,31%. La București, indicele principal BET a înregistrat o scădere de 1,43%. Cutremurul de pe bursă i-a afectat din nou pe cei mai avuți 500 de oameni din lume. Au pierdut în total aproximativ 93 de miliarde de dolari. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,3 miliarde de dolari. Fondatorul Facebook a pierdut și el aproximativ 3,4 miliarde de dolari. După ce a înregistrat un succes fantastic lansând cea mai puternică rachetă din lume, Elon Musk a pierdut 1,1 miliarde de dolari, iar acțiunile Tesla au scăzut cu 8,6%. Ascultați știrile Europa FM. De astăzi, Coreea de Sud găzduiește în premieră o olimpiadă de iarnă care va fi cea mai mare din istoria competițiilor de iarnă. Ceremonia de deschidere are loc chiar la această oră la Pyeongchang, ora locală 20. S-au înscris peste 900 de sportivi, 2900 de sportivi din 95 de țări, iar România este reprezentată de 28 de sportivi. Cu amănunte, Iulian Ochi. Înainte de ceremonia oficială a deschiderii s-a desfășurat ultima etapă a ștafetei cu flacăra olimpică. Aceasta a fost purtată chiar de președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, pe o temperatură de minus 10 grade Celsius. Oficialul a alergat 200 de metri, apoi a cedat torța președintelui Adunării Generale a Națiunilor Unite. Între timp, este consemnată o premieră istorică. Sora liderului nord-corean, Kim Jong-un, a mers în Coreea de Sud cu o delegație oficială la Jocurile Olimpice, urmarea negocierilor intense din ultima perioadă. Evident, apar și informații de culoare, ca la orice competiție. Bucătarii lotului Norvegiei au primit 15.000 de ouă în loc de 1500, după ce au făcut comanda cu ajutorul unei traduceri prin motorul Google Translate. Potrivit BBC, unul dintre bucătari a precizat că cele 13.500 de ouă care erau în plus au putut fi returnate. Iar acum ni se alătură Tudor Ciurescu. Bună ziua! Găsit, Sorana Cârstea intră prima în întâlnirea de Fed Cup în care România înfruntă Canada la Cluj. Ea va juca mâine de la ora 13 cu Carol Zhao, numărul 138 mondial. În al doilea meci de simplu, Irina Begu o va întâlni tot mâine pe jucătoarea de origine română Bianca Andreescu, care are doar 17 ani și ocupă locul 173 WTA. Duminică se schimbă adversarele, Begu o întâlnește pe Zhao, iar Cârstea pe Andreescu. La dublu, Ana Bogdan și Raluca Olaru ar urma să joace tot duminică cu Caterina Sebov și Gabriela Dabrowski, dar componența celor două perechi se poate schimba în eventualitatea în care partida va fi decisivă în tranșarea disputei. Amintim, întâlnirea cu Canada se dispută în sala polivalentă din Cluj, unde în tribune va fi și Simona Halep, care nu poate juca din cauza problemelor medicale de la Australian Open. Câștigătoarea se califică la barajul pentru accederea în elita Cupei Federațiilor, Grupa Mondială 1. FC Barcelona s-a calificat în finala Cupei Spaniei după ce a câștigat și returul semifinalei cu Valencia 2-0 în deplasare. Intrat la pauză, Coutinho a deschis scorul cu primul său gol pentru catalan din pasa lui Luis Suarez, care a fost decisiv și la reușita lui Rakitic din minutul 82. Barcelona va juca pentru a cincea oară consecutiv finala Cupei Spaniei și o va întâlni în ultimul act pe FC Sevilla. Răzvan Marin a reușit o nouă pasă de gol pentru Standard Liège și este elogiat de presa belgiană. Mijlocașul român a contribuit aseară la deschiderea scorului încă din minutul 5 al deplasării de la FC Bruges din manșa secundă a semifinalelor Cupei Belgiei. Echipa lui a fost învinsă în cele din urmă cu 3-2, dar câștigase cu 4-1 meciul tur, astfel că va juca finala cu Genk. Aflat de un an la Liège, Răzvan Marin traversează o perioadă foarte bună. A înscris de 5 ori și a oferit tot atâtea pase de gol în ultimele 10 meciuri și este considerat gardianul jocului lui Standard. Jurnaliștii belgieni scriu că mijlocașul român transferat pentru 2 milioane de euro de la FC Viitorul este tehnic, polivalent și muncitor și a profitat din plin de locul câștigat în primul 11 după accidentarea gravă suferită de Bocadi în septembrie. Răzvan Lucescu a obținut a 13-a victorie consecutivă cu PAOK Salonic 3-1 în deplasare la Atromitos în manșa secundă a sferturilor de finală ale Cupei Greciei. Echipa pregătită de antrenorul român este neînvinsă de 15 partide în toate competițiile și este lideră cu 2 puncte avans în campionat. Răzvan Lucescu a preluat-o pe PAOK Salonic vara trecută după 3 sezoane petrecute la Xanthi Skoda. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, mulțumim, Iorgu! Reprezintă homosexualitatea un pericol pentru poporul român? Asta este întrebarea emisiunii de azi. Începem în două minute! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine! De ziua îndrăgostiților, vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și alege cadourile dorite. Ai frigider cu două uși, Candy, clasă energetică A+, volum 204 litri, dezghețare automată și 5 ani garanție la numai 699,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ai toate motivele să ieși din casă. La Selgros, între 8 și 11 februarie, ai 40% reducere la toate articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru adulți și copii, cu prețul deja redus, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri! Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine ne-am reîntâlnit la Avocatul Diavolului. O să vă spun faptele, apoi vă adresez întrebarea și vă invit să intrați în dezbatere. Așadar, aseară, un grup de tineri a perturbat proiecția unui film la sala de cinema a Muzeului Țăranului Român din București, sub motiv că pelicula face propagandă homosexuală. Este vorba de un film românesc, Soldații, poveste din Ferentari, al cărui scenariu este descris astfel pe site-ul cinemagia.ro și citez: filmul spune povestea lui Adi, un antropolog de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască cântăreți. Destul de repede, cei doi încep o relație. Am încheiat citatul. Protestul de aseară a fost organizat de o asociație denumită Frăția Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, care a intenționat să oprească, și citez, propaganda homosexuală ce se încearcă a se face în acest simbol național al neamului românesc. Adică Muzeul Țăranului Român, precizez eu. Cu o săptămână înainte, în aceea sală de cinema, un grup de protestatari a întrerupt proiecția altui film, 120 de bătăi pe minut, această peliculă franceză de data asta, include o poveste de